พอเอ่ยถึงวัดแล้วสมัยก่อนนี่ทุกคนก็ต้องนึกถึงผีทั้งนี้ก็เพราะว่าวัดมีทั้งผีสดก็คือศพที่ตั้งสวดรอเผาแล้วก็ผีแห้งผีแห้งก็คือผีที่เขาเก็บไว้เพื่อรอเผานอกจากนั้นก็ยังมีผีเปรตผีเฝ้าวัดแล้วก็ผีที่สิงอยู่ในวัดพูดง่ายๆก็คือเป็นแหล่งรวมผีทุกชนิดอันเป็นที่ไม่อยากพบอยากเจอของคนโดยทั่วไปนั่นแหละช่องนนทรีย์ปัจจุบันเนี่ยมีคลังน้ำมันมีบ้านเรือนมีสลัมมารวมมันอยู่แน่นไปหมดมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อก่อนสงครามโลกที่เรียกกันว่าญี่ปุ่นขึ้นนะนะที่ช่องนนทรีย์นะเปลี่ยวแล้วก็ห่างไกลจากผู้คนก็ดูชื่อวัดเดิมก็แล้วกันชื่อวัดนางหนีขนาดนางยังหนีเตลิดเปิดเปิงแล้วชาวบ้านจะไม่หนีได้ยังไงต่อมาก็มีการเพี้ยนชื่อมาเป็นชื่อช่องนนทรีในที่สุดลุงริคนเก่าแก่ของวัดช่องนนทรีตอนนั้นแกอายุ90แล้วตอนที่แกเล่าเรื่องนี้ปัจจุบันแกคงไปสวรรค์แล้วแกเล่าบอกว่าเดินผ่านวัดหลังวัดในตอนค่ำๆนี่มีสัตว์ให้ดูตั้งแต่กระต่ายงูจงอางแม้แต่ตะกรวดบางทีก็โผล่มาให้เห็นพวกนี้มันชอบกินศพเมื่อมีคนเอาศพมาฝังไว้ท้ายวัดมันก็แอบมาคุ้ยดินลากศพมากัดกินกลางวันก็มีพวกขี้ยามาสูบกัญชากระท่อมแม้แต่ฝิ่นก็มีสาวแก่แม่ไม้ไม่มีใครกล้าเดินผ่านจะคึกคักกว่าวันพระหรืองานเทศกาลธรรมดาแล้ววัดจะเงียบพระเนนก็อยู่กันสบายพวกหนุ่มๆจะไปเกี้ยวสาวจะผ่านวัดช่องนนทรีตอนกลางคืนนี่ต้องยกขยงกันมาเชียวเพราะว่ากิตติศัพท์ไอ้เรื่องผีดุของวัดช่องนนทรีเนี่ยเป็นที่เล่าลือที่ชาวบ้านกลัวก็เพราะว่าผีที่วัดนี้หลอกทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่สมภารเจ้าวัดที่มีคาถาอาคมยังถูกมันลูบคมคาถามาแล้วเจ้าอาวาสรูปที่ว่านี่ชื่อหลวงตาเบี้ยวหลวงตาเบี้ยวผู้เรืองอาคมสมภารเบี้ยวเป็นคนไม่ปิดบังใครมีอะไรท่านก็บอกตรงๆวันนั้นชาวบ้านมาทำบุญวันพระสมภารก็ประกาศว่าวันพระหน้าให้เตรียมทำบุญอุทิศให้กับเจ้าวัดแล้วก็วิญญาณที่อยู่ในวัดเพราะว่าเขามาขอกับท่านตรงๆชาวบ้านสนใจหลวงพ่อก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้ฉันเดินไปที่ฐานท้ายกุฏิสงฆ์อยู่ท้ายศาลาการประเรียนพอเดินผ่านศาลาการประเรียนไปก็ได้ยินเสียงแกรกราแกรกราก็เลยแหงหน้าขึ้นไปมองคิดว่าเป็นพวกขโมยหรือว่าพวกขี้ยาอุตริไปปีนหลังคาศาลาการประเรียนเล่นพอเห็นเต็มตาเลยท่องคาถาไม่ถูกเลยเงาดำดำกำลังเอาสองมือขวาดหลังคาศาลาการประเรียนจนกระทั่งกระเบื้องกระทบกันเสียงดังลั่นเลยพอเห็นจ้องเขาก็เลยสำแดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นใครหน้าตาไม่ชัดเจนแต่ว่าตาโตแดงแจ๋เลยไม่ใช่คนแน่ลองสูงจนเอามือลูบกระเบื้องหลังคาศาลาการประเรียนได้แล้วก็ตอนนั้นฉันก็บอกไม่ไปแล้วฐานนึกคาถาได้ก็วิ่งไปสวดไปจนขึ้นกุฏิก็เลยระลึกได้ว่าเขาคงจะอดอยากก็เลยมาแสดงร่างให้เห็นจะได้ทำบุญให้ไม่เป็นเจ้าของวัดก็คงจะเป็นเปรตแล้วที่มาขอส่วนบุญตกลงญาติโยมก็เลยช่วยกันทำบุญอุทิศให้ในวันพระต่อมาเปรตที่มาลูบหลังคาศาลาการประเรียนนี่ก็เลยเงียบหายไปหลังจากหลวงตาเบี้ยวมรณภาพไปแล้วเปรตก็หายไปจนชาวบ้านชักจะลืมก็ให้บังเอิญมีเรื่องผีหลอกคนกลางงานวัดแล้วก็หลอกตอนหัวค่ำด้วยเรื่องนี้ก็ทำให้ชาวบ้านต้องทำบุญกันใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเศรษฐีอ่ำในแกตายเนื่องจากเป็นคนรวยลูกหลานก็เลยจัดสวดศพให้ถึง7คืนแล้วก็มีมหรสพให้ดูฟรีโดยทางเจ้าภาพเขาจัดมาแสดงมีหุ่นกระบอกประชันกันสองโรงพ่อค้าแม่ขายก็มาขายกันแน่นวัดไปหมดผู้คนก็หลั่งไหลมาดูงานวัดที่มีสวดศพเพราะว่าในสมัยนั้นการละเล่นไม่ค่อยจะมีให้ดูฟรีบ่อยอะพระหลำนี่มีลูกศิษย์อยู่สองคนชื่อเจ้าเชื่อมกับเจ้าจิ๋วพอเมื่อเห็นมีหุ่นกระบอกประชันก็เลยพาลูกศิษย์สองคนมาดูพระหลำเนี่ยเดินนำเจ้าเชื่อมก็เดินตามเจ้าจิ๋วรั้งท้ายเดินมาจนถึงศาลาการประเรียนแล้วก็วกมาทางโบสถ์พอพ้นโบสถ์ก็จะเป็นสถานที่ที่มีการละเล่นพอเดินมาถึงกำแพงโบสถ์ก็เห็นมีโครงกระดูกมีเนื้อหนังกระรุ่งกระริ่งนอนไกวห้างอยู่บนสันกำแพงอ่ะเนี่ยเจ้าเชื่อมเห็นก่อนสะกิดพระหลำ พระหลำหันมามองเจ้าเชื่อมก็ชี้ไปบนสันกำแพงพอพระหลำเห็นก็ร้องอี้เจ้าโครงกระดูกนี่กระโดดลงมาที่พื้นแล้ววิ่งหายเข้าไปในกำแพงโบสถ์ต่อหน้าต่อตาเจ้าเชื่อมซึ่งต่อมาบวชเป็นพระอยู่ในวัดช่องนนทรีโดยบวชไม่ศึกเนี่ยเล่าต่อไปว่าพอตอนเช้านะพระหลำก็พาเจ้าเชื่อมกับเจ้าจิ๋วไปดูที่กำแพงโบสถ์ด้านในที่เห็นผีวิ่งเข้าไปก็พบว่ามีช่องเก็บอัฐิผู้วายชนมีเขียนชื่อไว้ว่าแม่แตงกวาพระหลำก็เลยไปบอกญาติเขาให้รู้พอว่างญาติของนางแตงกวาผู้ตายก็เลี้ยงเพลพระทั้งวัดแล้วก็อุทิศกุศลให้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ปรากฏว่ามีผีมาหลอกคนอีกเลยเรื่องของผีที่มาหลอกหลอนผู้คนไม่ใช่มีแต่วัดช่องนนทรีแต่ที่วัดกลางสมุทรปราการก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันต้นเหตุก็มาจากการมรณภาพของเจ้าอาวาสวัดกลางแต่ว่าแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ไม่ได้ญาติโยมมีความเห็นแตกแยกกันร้อนถึงท่านเจ้าคุณมหาวีรานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรรับผิดชอบงานการปกครองจากส่วนกลางก็เลยต้องมารักษาการก่อนรอจนมีเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านเขารับได้มาปกครองวัดท่านก็จะถอนตัวออกไปท่านเจ้าคุณมหาวีรานุวัฒน์สำรวจวัดก็พบว่ามีป่าช้าฝังศพเด็กทิ้งร้างอยู่ในโกดังเก็บศพก็มีศพไม่มีญาติเก็บไว้เยอะท่านก็เห็นว่าไม่ถูกต้องก็เลยให้ทำการล้างป่าช้านำศพไม่มีญาติมาบำเพ็ญกุศลหรือโกดังทิ้งทำใหม่ให้สะอาดสะอ้านงานนี้ทางท่านเจ้าคุณท่านว่างบประมาณไม่มีให้เด็กวัดแล้วก็ครูในโรงเรียนประชาบาลมาช่วยกันรื้อโกดังเก็บศพตอนรื้อนี่กลางวันแสกก็มีนายเตียนสัปเหร่อที่มีฝีไม้ลายมือเป็นช่างไม้อยู่ด้วยเป็นคนไปรื้อสังกะสีหลังคาโกดังโดยด้านล่างก็มีครูหมานครูสมานครูพละกับนายเปลี่ยนเด็กวัดเป็นคนคอยรับสังกะสีลงมาทีละแผ่น2แผ่นพอรื้อได้ครึ่งนึงนายเตียนก็เก้ๆกังๆไม่ยอมส่งกระเบื้องลงมาครั้นเร่งเข้าก็บอกว่ามีเด็กผู้ชายมันเดินพันแข้งพันขาพวกเองอยู่ข้ากลัวว่าส่งไปแล้วพวกเองจะล้มก็เลยจะให้พวกเองไล่เด็กไปซะก่อนสองคนข้างล่างเนี่ยหัวหมุนแล้วเพราะไม่มีเด็กสักคนก็ร้องบอกไม่มีหรอกเด็กเด็กที่ไหนกันไม่เห็นมีสักคนในเตียนก็ค่อยๆส่งสังกะสีลงมาจนหมดเมื่อรื้อหลังคาแล้วก็เฉลียวใจในเตียนสับเปลือกก็เอากุญแจไขประตูโกดังเข้าไปดูก็พบว่ามีศพเด็กใส่โลงผุๆไว้โลงนึงมีชื่อเด็กแล้วก็ชื่อญาติชัดเจนทางวัดไม่ได้แจ้งให้ญาติทราบเพื่อมารับก็เลยไม่ได้เอาศพออกไปที่ในเตียนเห็นก็คงจะเป็นผีเด็กคนนี้นั่นเองในเตียนก็ได้ยกโลงเด็กออกไปรวมไว้กับศพไม่มีญาติที่รอชาปนกิจตกกลางคืนฝนก็ตกถ้าในเตียนไม่เห็นผีเด็กโลงศพเด็กคงจะเปียกหมดแน่นอนนี่เขามาแสดงตัวให้เห็นก็เพราะเขาห่วงร่างที่เขาเคยอาศัยไม่อยากให้เปียกนั่นเองสำหรับเรื่องผีหวงหรือว่าผีมาขอส่วนบุญนี่ในประเจตคงสาตรานักเขียนเรื่องพระเกจิอาจารย์หนังสือพระเครื่องเก่าแก่เลยเคยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเช่าบ้านอยู่ในสวนแถวหลังม.14ซอยองครักษ์บางกระบือเป็นบ้านที่อยู่ในสวนหลังบ้านก็มีสะพานไม้ทอดข้ามไปยังม.14ได้แล้วก็เป็นทางเข้าออกของข้าราชการที่ทำงานอยู่ในนั้นแหละออกมาเพื่อจะออกปากซอยองครักษ์เป็นทางลัดลัดกว่าที่จะออกทางวัดประชาระบือธรรมกลางดึกคืนหนึ่งนายประเจียดลงมาเข้าห้องน้ำด้านล่างได้ยินเสียงคนวิ่งไปวิ่งมาเสร็จแล้วก็มาหยุดยืนหอบให้ได้ยินอยู่หลังบ้านซึ่งตรงนั้นไม่มีที่ให้วิ่งเพราะจากสะพานไม้ก็เป็นสวนแล้วก็จะต้องเดินผ่านบ้านเข้ามาขึ้นทางปูนเสียงยืนหอบอยู่สักพักก็หายไปรุ่งเช้าก็ไปสอบถามเจ้าของบ้านก็ได้ความว่าน่าจะเป็นวิญญาณของจ่าสวัสดิ์จ่าสวัสดิ์นี่แกขี้เมาคืนนึงแกเมาแอแล้วเดินข้ามสะพานไม้เสียหลักเอาหัวทิ่มลงไปแม้ว่าน้ำจะไม่ลึกแต่แกก็นอนหัวทิ่มลงไปในน้ำขาพาดตะลิ่งตายพอเผาแกไปแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มีคนเห็นแกมาหลอกมาหลอนก็ปรากฏว่าคืนนั้นนายประเจียดก็เลยจุดธูปดอกนึงปักไว้ตรงที่ปลายสะพานแล้วก็บอกกล่าวจ่าสวัสดิ์ว่าหากต้องการอะไรก็ให้มาบอกในฝันจะจัดการให้พอตกกลางดึกก็ฝันเห็นจ่าทหารแต่งตัวเต็มยศมายืนที่สะพานบอกกับนายประเจียดว่าอยากจะสูบบุหรี่ไม่มีใครก็ทำบุญไปให้ช่วยหน่อยนะไม่ขีดด้วยนะอย่าลืมขอแค่นี้ล่ะ พราะว่าเล่าขอไม่ได้ไม่มีใครกล้าทําบุญให้นายประเจียดก็เลยซื้อไม่ขีดใหญ่ห่อนึงไปถวายพระพร้อมกับบุหรี่อีกซองนึงแล้วก็กรวดน้ําให้จ่าสวัสดิ์3คืนต่อมาก็ฝันว่าแกมาหามาขอบใจแกบอกว่าขอบคุณมากตอนนี้มีสูบแล้วไม่อดไม่อยากอาหารในญาติโยมเขาทำให้อุดมสมบูรณ์แต่บุหรี่ไม่มีใครทำขอบคุณนะพวกญาติเขาก็เลยเอาบุหรี่มาจุดเขามวนเอาเสียบไม้ปิ้งลูกชิ้นไปปักใกล้ๆกับปลายสะพานในแกสูบทุกวันนายประเจียดบอกว่าแต่นั้นก็ไม่ได้ยินเสียงคนวิ่งแล้วก็หอบอีกเลยนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าตายแล้วไม่สูญต่างวนเวียนตายวนเวียนเกิดแล้วก็ใช้กรรมที่แถววัดช่องนนทรีสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องแปลกๆที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังอีกเรื่องคือเรื่องของลุงไทยนักตีพึ่งลุงไทยเนี่ยอายุ50กว่าแล้วถึงแกจะเป็นคนขี้เหล้าเมายาแกก็มีความสามารถพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือการตีพึ่งแกชำนาญมากและที่สำคัญแกไม่เคยถูกพึ่งต่อยเลยสักครั้งเดียวไม่ว่ารังผึ้งจะอยู่บนยอดไม้สูงขนาดไหนแกก็จะปีนป่ายขึ้นไปเอารังมันลงมาเพื่อจะบีบคั้นเอาน้ำผึ้งได้ทุกทีไปลุงไทยแกบอกเคล็ดลับการตีผึ้งว่ามันต้องมีวิชาอาคมสะกดผึ้งไม่ให้เข้ามาทำร้ายเราเหมือนกันและก่อนจะไปตีผึ้งมีข้อห้ามอยู่หลายข้อเหมือนกันอาทิเช่น 1. ห้ามดื่มสุราอย่างเด็ดขาด 2. ห้ามพูดจาหยาบคาย 3. ห้ามผิดลูกเมียคนอื่นสังเกตได้ง่ายๆหากวันไหนลุงไทยจะเข้าป่าไปหาน้ำผึ้งวันนั้นแกจะงดกินเหล้าทันทีทั้งที่แกเองก็เป็นคอเหล้าโดยแท้วิธีการหาน้ำผึ้งของแกก็คือเมื่อเข้าไปในสวนหรือในป่าเนี่ยเจอรังผึ้งแล้วแกจะจุดธูปบริกรรมคาถาอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีรังผึ้งอยู่ข้างบนพอเสร็จแกก็จะปีนขึ้นไปบนต้นไม้พร้อมกับคบไฟพอขึ้นไปถึงแกก็จะจุดคบไฟแล้วก็ยื่นไปรนที่รังผึ้งพอผึ้งมันเจอความร้อนเจอควันไฟเข้ามันก็จะพานบินหนีไปจนหมดทิ้งรังที่มีน้ำหวานเอาไว้ลุงไทยแกก็จะใช้มีดตัดรังผึ้งแล้วก็ใช้เชือกมัดหย่อนลงมาไว้ที่พื้นดินจากนั้นแกก็จะปีนกลับลงมาแล้วก็นำรังผึ้งกลับไปคั้นเอาน้ำผึ้งบรรจุใส่ขวดที่บ้านเพื่อเอาไปขายขวดละร้อยสมัยนั้นก็ถือว่าได้ราคาดีมากกระทั่งครั้งหนึ่งตอนบ่ายลุงไทยกำลังนั่งซดเหล้าขาว40ดีกรีอยู่กับบ้านตามลำพังคนเดียวทิดดำคนข้างบ้านก็มาบอกกับลุงไทยบอกว่าวันนี้เขาเดินเข้าไปในสวนหลังบ้านไปเจอรังผึ้งหลวงรังหนึ่งอยู่ที่โคนต้นขนุนไม่รู้ว่ามันมาเกาะทำรังตั้งแต่เมื่อไหร่พอลุงไทยได้ยินอย่างนั้นก็หยุดกินเหล้าเสร็จแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เพื่อจะไปตีผึ้งโดยแกลืมข้อห้ามดื่มเหล้าซะสนิทลุงไทยก็เดินเข้าไปในสวนหลังบ้านของทิดดำคนเดียวพอไปถึงบริเวณโคนต้นขนุนที่ทิดดำบอกแกก็ยืนกระยิมยิ้มย่องพลางนึกไปว่าไอ้งานนี้มันง่ายกว่าที่คิดเอาไว้มากเพียงแค่แกไล่ผึ้งออกไปจากรังแล้วก็ตัดรังออกมามันก็สิ้นเรื่องไม่ต้องออกแรงปีนขึ้นไปตัดให้เสียเวลารังผึ้งที่ว่านี่รังใหญ่มากใหญ่ยังกระจอมปลวกลูกย่อมย่อมเลยทีเดียวแกคิดว่าแบบนี้คงจะได้น้ำผึ้งหลายสิบขวดเป็นแน่โดยแกตั้งใจจะแบ่งเอาไปให้ทิดดำเจ้าของสวนสักขวดสองขวดด้วยลุงไทยเดินไปหยุดอยู่ห่างจากรังผึ้งไม่เกิน5วาขึ้นชื่อว่าผึ้งหลวงแล้วนี่มันมีความดุร้ายมากกว่าผึ้งธรรมดาเยอะพอลุงไทยนั่งลงจุดธูปบริกรรมคาถากลิ่นเหล้าที่กินมาก็คละคลุ้งไปทั่วบริเวณบรรดาผึ้งหลวงที่ดุร้ายก็เริ่มขยับตัวเมื่อเห็นสิ่งแปลกปลอมมานั่งอยู่ที่หน้ารังของมันเสร็จแล้วทันใดนั้นเองขณะที่ลุงไทยกำลังนั่งหลับตาอยู่ฝูงผึ้งเป็นหมื่นเป็นแสนตัวก็พากันบินเข้าโจมตีลุงไทยทันทีเกือบ5โมงเย็นวันนั้นทิดดำเจ้าของสวนเห็นลุงไทยหายเข้าไปในสวนนานผิดปกติไม่ยอมออกมาสักทีก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูในสวนแล้วก็ต้องเจอกับภาพที่น่าสลดใจเมื่อเห็นลุงไทยนอนตายตัวแข็งทื่ออยู่บริเวณร่องสวนนั่นแหละดูจากสภาพศพแล้วคิดว่าลุงไทยแกน่าจะวิ่งไปกระโดดน้ำลงไปในร่องเพื่อจะหนีผึ้งที่ไล่ต่อยแกแต่บังเอิญร่องสวนของทิดดำนั้นแห้งน้ำแห้งแกก็เลยหนีไม่พ้นถูกผึ้งตามไล่ต่อยจนศพของแกตามใบหน้าตามลำตัวบวมฉึ่งด้วยพิษเหล็กในที่ฝังอยู่แล้วในที่สุดแกก็คงจะทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็เลยเสียชีวิตอย่างว่านะก่อนแกจะตายแกคงจะได้รับความทุกข์ทรมานน่าดูแต่ด้วยความที่แกเคยจองเวรกับผึ้งมาเป็นจำนวนมากก็คงจะถึงเวลาแล้วที่ผึ้งมันจะตามมาทวงคืนกับแกบ้างเออ กัมมุนาวัตติโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณสุรินทร์ชนะโชติอยู่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อท่านบวชเป็นพระเนี่ยท่านเป็นพระนักเทศการเป็นพระนักเทศนี่จะต้องเตรียมพร้อมทุกวินาทีตั้งแต่การซ้อมเทศแล้วก็หัวข้อธรรมในการเทศให้เหมาะสมกับเหตุที่เขานิมนต์เช่นมาติกาก็เทศเรื่องของความตายความพลัดพรากแล้วก็ความดีงามของผู้วายชนถ้าเป็นงานบุญมหาชาติก็ต้องแหล่เป็นกันไปถ้าเป็นงานแบบว่าปุจฉาวิสัชนาก็ต้องเตรียมโต้คารมกันให้มันรู้ดำรู้ดีกันไปไม่ได้เอาเป็นเอาตายแต่ว่าเป็นการวัดความสามารถกันระหว่างพระนักเทศสองสำนักที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่ต้องมาประชันฝีปากกันในการเทศเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ท่านได้สัมผัสกับเรื่องราวของวิญญาณที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองท่านบอกว่าวันนั้นมีคนมาหาท่านแล้วก็บอกว่าท่านมาหารับการเทศหน่อยเถอะวัดแสวงหาก็ต้องการให้มีเทศปุจฉาวิสัชนาก็ท่านมาหาองค์หนึ่งก็พระจากวัดมหาธาตุอีกองค์หนึ่งทางวัดมหาธาตุนั่นก็เป็นนักธรรมถ้าเจอท่านมหาคงจะสนุกญาติโยมก็อยากจะฟังกันมากก็อยากจะนิมนต์ไปท่านก็รับนิมนต์เปิดดูคิวก็ปรากฏว่าว่างแต่ว่าวัดแสวงหากับวัดราชชิตที่ท่านอยู่เนี่ยต้องไปค้างคืนหนึ่งทางวัดแสวงหาเขาก็ถวายปัจจัยค่ารถไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เดินทางไปได้ทันการเดินทางก็อาศัยรถของโยมพรนี่แกเป็นมรรคนายกแกจะไปเยี่ยมญาติที่อำเภอแสวงหาด้วยแต่ว่าแกจะไปคนละทางกับวัดเพราะฉะนั้นพระสุรินทร์ท่านก็ต้องลงเดินเท้าเข้าไปตอนนั้นก็ตกค่ำพอดีมีไฟฉายดวงเดียวฉายนำทางไปเพราะว่าถามทางจากชาวบ้านเขาแล้วเขาก็บอกชัดเจนว่าให้ลัดทุ่งตรงนี้สังเกตตรงนั้นแต่พอเอาเข้าจริงมันมืดเนี่ยเดือนก็ข้างแรมเดินไปก็ชักจะวกวนไอ้ครั้นจะเดินต่อไปก็น่าจะไม่ดีเพราะว่ามันเปลี่ยวแล้วก็คดเคี้ยวมากก็เลยมองหาวัดเพื่อจะได้พักแรมซะก่อนคือพอเช้าก็จะเดินทางต่อวัดแสวงหาเมื่อ30กว่าปีก่อนกลางคืนของทุ่งแสวงหาเนี่ยมันเปลี่ยวแล้วก็มืดมากพระสุรินทร์ท่านก็เดินมาจนเห็นแสงตะเกียงวอมแวมอยู่ที่เบื้องหน้าวัดนี่นะได้การแล้วพอถึงหน้าวัดก็มีพระภิกษุรูปนึงกำลังเดินอยู่ทางที่จะเข้าวัดอ่ะพระสุรินทร์ก็เลยใช้ไฟฉายส่องตัวเองแล้วก็ส่องไปที่พระองค์นั้นสลับกันจนท่านหยุดเดินก็เดินจ้ำอ้าวไปจนท่านก็หันมายิ้มแต่ยิ้มของท่านมันจืดแล้วก็ไร้ชีวิตชีวาบอกไม่ถูกแถมจีวรยังเก่าคร่ำคร่ามีกลิ่นอับๆด้วยแต่ไม่เป็นไรมีพระเป็นเพื่อนร่วมทางก็ดีแล้วเสียงท่านก็บอกว่าจะมาขอจำวัดละสิท่าวัดแสวงหาเขามีงานนี่นะคงจะไปทำงานที่นั่นถ้าทางท่านเป็นนักเทศนี่คงจะมีฝีปากหน้าดูใช่ไหมล่ะไม่ถึงอย่างนั้นหรอกครับหลวงตาก็ได้น้ำลายไอปากครูบาอาจารย์สอนก็เลยพอเทศได้ละครับถึงกุฏิที่จำวัดของพระภิกษุชราพอดีท่านก็โบกมือให้ไปนอนบนกุฏิของท่านท่านก็บอกกับพระสุรินทร์บอกว่าฉันเป็นเจ้าอาวาสชื่ออัมพันเตชะปุญโญยินดีให้ที่พักนะขึ้นไปข้างบนแล้วท่านเจ้าอาวาสก็เปิดประตูให้เข้าไปจำวัดในห้องมีเตียงเก่าๆอยู่หลังหนึ่งนอนที่นี่แหละคุณเตียงเก่าของฉันเองแหละพระสุรินทร์ก็กล่าวคำขอบคุณก่อนจะเดินไปนั่งบนเตียงปลดย่ามจากบ่าวักนาฬิกาปลุกมาตั้งเวลาปลุกเพื่อจะได้ไม่สายเพราะไม่รู้ว่าจากวัดนี้แล้วไปอีกไกลหรือเปล่าที่จะถึงวัดแสวงหาก่อนจะกลับออกไปท่านเจ้าอาวาสก็บอกไม่ต้องเกรงใจนะนอนเถอะฉันนอนมาจะครบร้อยวันแล้วตอนนี้ไม่ได้นอนแล้วถ้ามีคำสั่งย้ายก็เป็นอันว่าไปที่อื่นพระสุรินทร์ก็ประหลาดใจในคำพูดของท่านเจ้าอาวาสเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เฉลียวใจอะไรพอท่านจะอาวาสออกไปแล้วก็สวดมนต์ก่อนจะล้มตัวลงนอน เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้มารู้สึกตัวตอนที่มีเสียงเปิดประตูมีเสียงคนเดินเข้ามาลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นแต่เงาตะคุ่มตะคุ่มเดินเข้ามาพระสุรินทร์ก็ฉายไฟดูพอแสงไฟฉายพุ่งไปกระทบร่างนั้นพระสุรินทร์ก็ขนหัวลุกเกรียวเลยเพราะว่ามันทะลุไปติดข้างฝาด้านหลังแทบไม่เชื่อสายตาแต่แล้วทุกอย่างก็เป็นปกติฉันเข้ามาดูอ่ะคุณจำวัดสะดวกไหมเพราะว่าเตียงมันค่อนข้างจะแคบแล้วก็ยังเก่าอีกด้วยฝุ่นก็มากกลัวจะรำคาญเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากไม่เป็นไรครับหลวงพ่อผมชินแล้วครับพระนักเทศน์นี่เขานิมนต์ไปไหนก็ต้องไปเลือกไม่ได้อ่ะแม้แต่ที่นอนก็เหมือนกันผมก็เลยนอนหลับสบายครับเออนั่นน่ะสิผมมันก็เป็นนักธรรมไม่ค่อยได้เทศหรอกได้แต่ศึกษาธรรมแล้วก็สอนญาติโยมเพียงวันพระแล้วก็วันสำคัญเท่านั้นแหละเวลาที่มีก็นั่งวิปัสสนาคนที่วัดนี่ก็แปลกพอถึงเวลาดีๆกันก็มาช่วยทำโน่นทำนี่พอถึงเวลาไม่ดีก็พากันละทิ้งไปหมดแม้แต่ฉันเองเนี่ยเขาก็ทิ้งเอาไว้อย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับวัดก็ออกจะใหญ่โตชาวบ้านเขาทำไมไม่ดูแลผมไม่เข้าใจไม่ใช่วัดหรอกคุณมันเป็นสำนักสงฆ์ฉันมาบุกร่างถางเอาจนมีกุฏิขึ้นหลายหลังแต่ตอนหลังนี่เขากลับหาว่าฉันยุ่งกับสีกาทำตัวไม่ดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่ฉันเองก็พร้อมจะให้เขาพิสูจน์อ้าวแล้วทำไมเขาทำกับหลวงพ่ออย่างนั้นล่ะครับคือที่ดินที่พ่อแม่เขายกให้ฉันเนี่ยเอามาสร้างเป็นสำนักสงฆ์เนี่ยพ่อแม่เขาไม่มีปัญหาเขาถวายด้วยใจแต่ว่าทางลูกเขาสิอยากจะได้คืนฉันก็บอกว่าเจตนาของพ่อแม่เขาน่ะต้องการให้ฉันสร้างเป็นวัดหากว่าฉันเอาเงินแล้วย้ายหนีไปเจ้าของที่ดินที่เขาสุกจากกองบุญที่เขาอุทิศที่ดินให้สร้างสำนักสงฆ์มันก็จะหมดลงพวกคุณไม่นึกถึงบ้างหรือเออแล้วเสร็จแล้วหลวงพ่อทำยังไงล่ะครับ อ๋อฉันก็ทนสู้สิเพราะว่าเขากล่าวหาเอาผู้หญิงสติไม่ดีมาแอบอยู่ในกุฏิของฉันน่ะตอนที่ฉันออกไปกิจนิมนต์พอกลับมาตอนดึกไม่ทันได้ดูก็เปิดกุฏิเข้าไปจะจำวัดผู้หญิงบ้านั่นแก้ผ้าเข้ามาพัวพันฉันเสร็จแล้วพวกเขาก็พาชาวบ้านมาดูแล้วก็บอกต่อกันไปว่าฉันน่ะปาราชิก แล้วลงเอยยังไงครับชาวบ้านก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าฉันเป็นผู้บริสุทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งก็หาว่าฉันประราชิกจริงร้องเรียนไปถึงเจ้าคณะตำบลให้มาสอบสวนเจ้าคณะตำบลดูแล้วตัดสินให้ฉันบริสุทธิ์เขาก็ร้องไปถึงเจ้าคณะอำเภอสอบสวนฉันอีกฉันก็ชนะอีกแม่น่าสงสารหลวงพ่อนะฮะแล้วทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่นล่ะครับจะดีกว่ามาอยู่แบบเนี้ยเป็นผมน่ะเพ่นไปนานแล้วคนอะไรใจดำเป็นบ้าขนาดนี้ ไปไม่ได้หรอกก็รับปากเขาไว้แล้วที่ดินฉันก็รับอนุโมทนามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างถ้าไปฉันก็ผิดคำพูด อ้าวแล้วหลวงพ่อจะอยู่ยังไงในเมื่อเขาก่อกวนอยู่อย่างเนี้ยครับ อยู่ได้สิก็ชาวบ้านเขาก็มาทำบุญไปบิณฑบาตเขาก็ใส่บาตร แล้วคนพวกนั้นยังอยู่กันหรือเปล่าหลวงพ่อ ก็อยู่ดีสิคุณก็มันมีพรรคพวกมากนี่นะมันก็มาก่อกวนเรื่อยๆและ แล้วหลวงพ่อทำไงต่อไปฮะ ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าฉันหมดหน้าที่ในการทำแล้ว ก็แสดงว่าหลวงพ่อกำลังจะหนีไปใช่ไหมครับเนี่ย เปล่าไม่ได้หนีก็สำนักสงฆ์ของฉันก็จะต้องปกครองต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด ก็เห็นหลวงพ่อบอกว่าหมดหน้าที่แล้ว ใช่หน้าที่ในดินแดนของมนุษย์หมดแล้วแต่ว่าหน้าที่อื่นยังไม่หมด หน้าที่อะไรล่ะครับหลวงพ่อ ก็หน้าที่ปกป้องที่ดินที่เขาถวายให้ไงล่ะไม่ให้พวกนั้นมายึดเอาไปฉันแอบไปยกถวายให้เจ้าคณะอำเภอให้ท่านหาพระมาปกครองดูแลส่วนฉันก็จะเป็นเพียงผู้อาศัยฉันมาจากต่างถิ่นพวกพ้องก็ไม่มีญาติก็ไม่มีให้พระท้องถิ่นนี่แหละก็ปกครองสำนักสงฆ์แทนคงจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากท่านเจ้าคณะอำเภอท่านก็เห็นดีด้วยทุกอย่างก ็เป็นอันว่าหลวงพ่อก็เลยกลายเป็นลูกวัดของสำนักสงฆ์ใช่ไหมครับ ก็ใช่เป็นอย่างนั้นเรื่องก็คงจบแต่พวกนั้นไม่จบมันแค้นเคืองที่ฉันไปถวายที่ให้กับเจ้าคณะอำเภอแทนที่จะรับเงินพวกมันแล้วไปเสียมันก็เลยตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะทำให้ฉันพ้นไปจากสำนักสงฆ์แต่ว่าพวกมันน่ะคิดผิด แสดงว่าท่านเล่นงานพวกมันเปิดไปหมดแล้วใช่ไหมครับ ใช่พวกนั้นไม่กล้ามาวอแวกับสำนักสงฆ์นี้อีกแม้แต่เดินเฉียดเข้ามาที่นี่โอ้สาธุหลวงพ่อนี่เก่งจังเลย สำนักสงฆ์จะต้องกลายเป็นวัดในที่สุดยังไงหากผมช่วยเหลือได้ก็บอกเลยนะครับจะให้ผมมาเทศปุจฉาวิสัชนากับหลวงพ่อก็ได ้ขอบใจมากนะคุณแหมชวนกูยีจนเกือบจะสว่างแล้วคุณรีบจำวัดเถอะพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไกล พระสุรินทร์ก็เลยเข้าจำวัดอีกครั้งหลังจากหลวงพ่อออกไปแล้วคราวนี้นอนจนได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกก็เลยลืมตาตื่นแต่พอรู้สึกตัวก็แทบจะบ้าที่ท่านนอนอยู่ทั้งคืนนั้นปรากฏว่าเป็นฝาโลงผีที่มีฝุ่นจับเกระมองไปด้านหน้ามีแจกันดอกไม้แห้งกระถางธูปวางอยู่ด้วยมองไปด้านข้างก็เห็นขาตั้งรูปของหลวงพ่อที่มาคุยกับท่านเมื่อคืนเนี่ยตั้งอยู่นี่แสดงว่าท่านนอนบนโลงผีแล้วก็ถูกผีหลอกท่านคว้าย่ามใดก็วิ่งออกจากห้องพอออกมาก็เจอกับญาติโยมที่กำลังจะเข้ามาด้านในเอาท่านมานอนในนี้ได้ยังไงกันครับนิมนต์ไปที่กุฏิเจ้าสำนักสงฆ์นั่นครับจะได้สงน้ำทำกิจให้เสร็จฉันเช้าที่นั่นเลยพวกผมกำลังจะมานำโลงหลวงพ่อไปตั้งทำพิธีชาปนกิจตอนเย็นนี่แหละครับเก็บไว้นานร้อยวันแล้วจะต้องชาปนกิจเสียทีไอ้คนบาปมันยิงท่านตายแต่ว่าพวกมันก็ไม่รอดนะครับคนยิงก็ตายโหงพวกพี่น้องก็ตายไปตามกันหมดที่ดินตกเป็นของสงครับเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องที่คุณสุรินทร์ชนะโชติหรือว่าอดีตท่านมหาสุรินทร์วัดลาดชิดท่านเล่าให้ฟังท่านอยู่ที่อำเภอปักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธพจน์ที่ว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาแปลว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาตั้งมั่นแล้วย่อมแคล้วโทษยังประโยชน์สมมาตรปรารถนาให้สำเร็จเสร็จสิ้นดังจินดาเพราะศรัทธาเป็นธงทรงพลังเหมือนนายทัพนำทัพสับประยุทธ์ข้าศึกสุดแตกพ่ายสมใจหวังศรัทธามั่นขันแข็งแรงระวังดุดกำลังทัพตีจนมีชัยสวัสดีครับ